رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها كل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار Sadaka Resulullah ve netaka Habibullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, Allahu Azimüşşan Celle Şanuhu yeryüzünde en evvel yaşaması, yaşama hakkı bulunan mahlukatın başında insanları halketti, insanları dilediği gibi rahimlerde nasıl istemişse, nasıl arzu etmişse, meşiyet-i ilahiye, takdir-i ilahi nasıl arzu ve ihtiyar etmişse o şekilde insanları halketti ve icat etti. Eğer insanları yaratmasaydı, insan adındaki varlığı yeryüzünde halk ve icat etmeseydi, insandan başka bir varlığın, mahlukatın da mevcudiyeti bahis konusu olmayacaktı. Böyle olunca İslam'a göre, İslam itikadına göre her mesele gelip insanda düğümleniyor. İnsan dediğimiz varlığın şahsında bütünleşiyor. Demek ki insanı anlamadan, insanı Allah'ın nizamına göre yerli yerine oturtmadan dünyada hiçbir şeyi, hiçbir hadiseyi olduğu gibi ele almak mümkün değil, hiçbir meseleyi çözmek de mümkün olmayacaktır. İnsan halledilmeden, insan istenilen dereceye, istenilen seviyeye gelmeden, Allah ve Resulü'nün arzu ettiği çizgiye, seviyeye gelmeden hiçbir meselenin halline imkan ve ihtimal yoktur. Demek ki Müslüman için, müminler için İslam itikadını, İslam inancını taşıyan, yaşayan insanlar için en mühim problem insan. En mühim mesele insan. En büyük düğüm insan. İnsan çözülmedikçe, insan anlaşılmadıkça, insan hakkıyla Allah'ın yarattığı, tanzim ettiği düzene, nizama göre ayarlanmadığı sürece yeryüzünde hiçbir meselenin çözümüne imkan ve ihtimal olmadığını anlamak icap eder. Bakınız mesela Kur'an-ı Mübin buna şöyle bir ayet ile temas ediyor. Kul men harrama zinetallahi lleti ahraca li ibadihi ve't-tayyibati mine'r-rizq. Kul dediği zaman söyle manasında bizzat Allahu Teala tarafından Habibine, Resulüne tebliğ ile mükellef olduğu hususu bildirmesi. Kul, söyle Habibim, söyle. Bizim sana vahyettiğimiz, sana bildirdiğimiz şu hükmü, şu hakikati sen de Allah'ın kullarına söyle, Allah'ın kullarına duyur, tebliğ et anlamına geliyor. Kul, buna çok Kur'an-ı Kerim'de sık sık rastlıyorsunuz, görüyoruz. Men harreme zînetallâhi lletî ahrece li'ibâdihî. Allah-u Teala'nın kulları için, insanlar için yarattığı, insanlar için halk ettiği, insanlar için çıkardığı dünyadaki zinetleri, nimetleri kim haram eder? Kim haram etmiş? Burada görülüyor ki bütün nimetler, bütün zinetler, bütün kıymetler ahrece li ibadihi ayetiyle Allah kulları yani insanlar için yarattığını, insanlar için çıkardığını, insanlar için yeryüzünü özel olarak tanzim ettiğini beyan ediyor. Daha böyle bir hayli ayet-i kerimeler var, onlara uzanmaya gerek yok. Demek ki müminin itikadına, Müslümanın inancına göre eğer Allah Celle Celaluhu insanları, kullarım dediği insanları yaratmasaydı, yaratmayı murad etmeseydi, hiçbir ziyneti ve hiçbir nimeti de yaratmayacaktı. Bir kere bunu anlıyoruz. O zaman böyle bir itikada, böyle bir imana sahip olduktan sonra ikinci bir nokta ortaya çıkıyor. Madem ki Allahu Teala bu nimetleri, bu zinetleri, bu fevkalade ilahi ihsanları kulları için, insanlar için yaratmıştır. Bu insanlar bu nimetlere nasıl ulaşacaklar? Allah'ın bu yarattığı nimetlere, zinetlere, fevkalade değerli, kıymetli varlıklara, insan için yaratılmış olan varlıklara nasıl ulaşacaklar, nasıl bunları kullanacaklar? Bütün problem buradan çıkıyor. Amenna, bizler inanıyoruz. Yeryüzünde Cenab-ı Hak ne yaratmışsa, ne halk etmişse insanlar için yaratmıştır, tamam. Burada kimsenin itirazı yok. Buraya, bu noktaya kimse itiraz etmiyor, ihtilaf etmiyor. Bütün itirazlar ve ihtilaflar bundan sonra başlıyor. Peki, yaratılan bunca nimetlere, bunca zinetlere nasıl ulaşacağız? Nasıl faydalanacağız? Madem ki Rabbimiz bunları yaratmış, madem ki Mevlamız bunları insanlar için tanzim etmiş, takdir etmiş, taksim etmiş, nasıl bu nimetlerin sahibi olacağız? Efendiler, nimet deyince insanların hayatta kalmasına, ayakta kalmasına vasıta olan şeyler akla geliyor. Mesela şu anda olduğumuz yerde, oturduğumuz yerde hayatta kalmamıza sebep olan nimetler var. Şu anda herkes oturduğu yerde nasıl ayakta kalıyor, nasıl oturuyor, nasıl yaşaması mümkün oluyor? En evvel bir numarada ne var? Hava var. Yanınızdaki bir kardeşimiz kuvvetlice ağzınızı burnunuzu kapatsa hayatta kaç dakika kalabilirsiniz? İlim adamlarının tespitine göre 4 dakika. Bir kimse ağzınızı burnunuzu çok kuvvetli bir pençeyle şiddetle kapattığı takdirde sizin hayatta kalma müddetiniz 4 dakikadır. 5.'ye gidiyorsunuz. Bunu Cenab-ı Hak böyle halk etmiş. Havayı almadıkça yaşama şansınız yoktur. Fakat Cenab-ı Hak ne kadar Rahman ve Rahim ki, ne kadar büyük bir kudret, merhametli bir kudret ki, bu 4 dakikadan sonra yaşama şansı olmayan, bu kadar ehemmiyetli, bu kadar değerli, bu kadar kıymetli nimeti, yani havayı hiç kimsenin müdahalesine, kimsenin taksimatına, kimsenin tanzim ve taksim etmesine müsaade etmemiş. Havayı o kadar çok yaratmış ki, o kadar bol yaratmış ki, aramaya gitmeden, para ödemeden, zahmet çekmeden, külfete düşmeden, vergi vermeden, herkes burnunun dibinde Allah'ın bol miktarda yarattığı havayı çekip teneffüs ediyor ve ayakta kalmaya devam ediyor. Hayatta kalmaya devam ediyor. Beşeriyetin, mahlukatın en çok ihtiyaç duyduğu havayı Allah-u Teala o kadar çok, o kadar bol yaratmış olduğu görülüyor ki kimse bunu temin etmekte zorluk çekmiyor. Ama ondan sonra gelen ihtiyaçlar, ondan sonra gelen nimetler biraz daha temininde tedbirler alınması gerekiyor. Tedbir alınması gerekiyor. Ve bunun da bu nimetleri kullanmanın, ulaşmanın, istifade etmenin yollarını, usullerini, çarelerini, tedbirlerini bizzat bu nimetleri yaratan ve insanlar için halk ve icat eden Hazreti Allah Celle Celaluhu Kitab-ı Kerim'inde, Kur'an'ında bütün usulleri beyan ediyor. Allah'ın nimetlerine, Allah'ın bunca yaratmış olduğu zinetlere, nimetlere, kıymetlere ulaşmanın, kullanabilmenin, faydalanmanın bir tek çaresi var. Allah'ın kitabında gösterdiği usulü tatbik etmektir. Allah nasıl taksim etmişse, Allah-u Teala nasıl takdir etmişse, Allah-u Teala nasıl ayarlamış, planlamış ise, o şekilde, o hükümlere, o esaslara, o kanunlara uygun olarak hareket etmedikçe, dünya nimetlerinden istifade etmek kamil manada mümkün değil. Az çok hava alırsınız, bir şeyler bulur yersiniz ama yerli yerince dünyadaki nimetlerden tamamıyla faydalandım diyemezsiniz. Bu itikad ile, bu iman ile aleme baktığımız zaman, efendiler şu anda yeryüzünde Allah'ın yarattığı bunca nimetleri, bunca zinetleri kullananlara dikkatle bakınız. Dikkatle bakınız. Öyle bir ölçü, öyle bir esas koymuşlar ki yeryüzünde kim kuvvetliyse, kim güçlüyse, kim kuvvetliyse Allah'ın nimetlerini en çok onlar paylaşıyor. Kimin elinde silah varsa, kimin emrinde silahlı kuvvetler varsa ve bundan dolayı kuvvetliyse dünyadaki nimetleri onlar paylaşıyor. Onlar kullanıyor, onlar yiyor, onlar tahsil ediyor, onlar tüketiyor. Şu anda elimizdeki araştırma raporlarına göre dünya üzerinde 5 milyara ulaşan insan nüfusu var. 5 milyar civarında insan nüfusu, insan sayısı var. Bunların içinde Amerika dediğimiz ülke 250 milyon insana yöneten Amerika tek başına bu 5 milyar insanın yaşadığı dünyada 250 milyon nüfusuyla Allah'ın yarattığı nimetlerin %60'ını yiyor, %60'ını tüketiyor, %40'ı da 5 milyara kalıyor. Düşünebiliyor musunuz? Allah-u Teala 100 tane nimet yaratmışsa, bu 100 nimetin 60'ını tek başına Amerika tüketiyor. Geriye 40 nimet kalıyor, bu 40 nimeti de 5 milyarlık dünya nüfusu zar zor paylaşıyor. Şu taksimata bakın. Şu korkunç zulme ve haksızlığa bakın. Ne olacak? Yeryüzünde adaleti temin etmek için Allah'ın bir tedbiri yok mu? Yeryüzünde adaleti temin etmek, dengeyi sağlamak, Allah'ın nimetlerini yeryüzünde ölçülü dağıtmak, herkesin istifade etmesini temin etmek için Allah'ın bir tedbiri yok mu? Allah'ın yeryüzünde vazifelendirdiği insanlar yok mu? İşte burada Müslümanların misyon dediğimiz vazifeleri, memuriyetleri ve varlıklarının sebebi ortaya çıkıyor. Yeryüzünde adaleti temin etmek üzere Allah'ın yarattığı bu nimetleri ve bu nimetlerden bütün insanların faydalanmasını, Allah'ın rahmetini ve adaletini insanlığa arz edecek, insanlığa takdim edecek bir müminler ordusu, bir Müslümanlar ordusu Rabbimizin muradı ve Kur'an'da arzu ettiği, arz ettiği bir hadisedir. İşte yeryüzünde böyle bir müminler ordusu, bir Müslümanlar ordusu, yeryüzünde İslam'ın Allah'ın adaletini temsil edecek, Allah'ın adaletini taksim edecek bir İslam devleti, bir İslam hükümeti olmadığı içindir ki, kim kuvvetliyse o yaşıyor, kim zayıfsa o ölüyor. Hadise gelip Müslümanlarda, Müslümanların kavşağında bekliyor. Müslümanlar, hani yeryüzünde adaletin, faziletin, Allah'ın nimetlerinin, ihsanlarının taksimini yapmakla mükellef olan insanlardı. Hani inna Allaha ye'muru bil adli vel ihsan. Allah adaletle emreder, ihsan ile emreder diyordu Rabbimiz. Allah'ın adaletini nasıl yeryüzünde göreceğiz? Allah'ın emrettiği ihsanı, iyilikleri nasıl göreceğiz? Kim bunları taksim edecek? Efendiler, tüccarlar olmasa, tüccar dediğiniz sınıf olmasa, malları kimden satın alacaksınız? Tüccar sınıfı, esnaf ve tüccar. Bunlar yeryüzünde üretilen, hazırlanan malları mağazalarında, dükkanlarında satışa arz etmeseydi, sen kimden alacaktın? Nereden bulacaktın ayakkabıyı? Nereden bulacaktın elbiseyi? Köylü buğdayı, pirinci, nohutu, fasulyeyi üretmeseydi, o çileyi çekmeseydi, tüccar da köylüden satın aldığı bu pirinci, bulguru, buğdayı dükkanında satmasaydı sen nereden bulacaktın? Öyleyse Allah'ın adaletini de sergileyenler yoksa, Allah'ın adaletini taksim eden, dağıtan insanlar yoksa biz nereden Allah'ın adaletini bulacağız? Nereden gelecek bu adalet? Nasıl ki Allah'ın buğdayını, Allah'ın yarattığı nimetleri, nohudu, fasulyeyi üreten insanlar var. Sonra bunları satan tüccarlar var, dağıtan insanlar var. Aynı şekilde Allah'ın adaletini kim üretecek? Allah'ın adaletini kim dağıtacak dünyada? Kim dağıtacak? İşte bu yok. İşte şimdi bu yok. Bunun mükellefleri Müslümanlardır. Yeryüzünde bugün Müslümanların ağırlıkları olmadığı için zalimler, kafirler, olmadık isyanlar, olmadık zulümler, olmadık ölümler hazırlıyorlar. Müslümanların ağırlıkları olmadığı için. Müslümanların bugün yeryüzünde, dünya üzerinde ağırlıklarını temsil edecek bir varlığa, bir birliğe, bir bütünlüğe sahip olmadıkları içindir ki, yeryüzünün kitaplı kitapsız bütün kafirleri, kitaplısı kitapsızı, hepsi birden Müslüman isimli, Müslüman patentli topluluklara durmadan saldırmaya ve durmadan tahrip etmeye çalışıyorlar. Ve yine dünyada ses yok, soluk yok, tedbir yok, çare yok. Ve bütün bu zulümlerin, işkencelerin, cinayetlerin, haksız yere akıtılan kanların, yok edilen evlerin, yurtların, yavruların hesabını soracak kimse yok dünyada. Niye? Çünkü yeryüzünde adaleti, yeryüzünde fazileti, Allah'ın emrettiği ye'miru bil addi vel ihsani dediği bu hususları taksim edecek, tatbik edecek müminler sınıfı, müminler ordusu, müminler devleti, Müslümanların temsil ettiği bir kuvvet, bir birlik, bir beraberlik, bir devlet ve hükümet yok. Bu ortamda tabii ki Allah-u Teala'nın insanlar için yaratmış olduğu nimetlere ulaşmak mümkün değil. Zalimin elinde çünkü, kafirin elinde, güçlü olanların, silahlı olanların, silahlı kuvvetlere sahip olanların elinde bütün bu nimetler, bütün bu imkanlar. Efendiler, şimdi gerçek manada Müslüman olamayınca, bakınız Allah aşkına buraya dikkat edelim, gerçek manada tevhid itikadına göre bu kelimeyi fevkalade zihnimize, beynimize, kalbimize yerleştirmemiz lazım. Tevhid, iki heceli bir kelime Arapça, tevhid akidesi diyoruz. Tevhid demek, vahdet kelimesinden türetilmiş Rabbani bir kelime, ilahi bir kelime, tevhid. Buna biz ne diyoruz? Kelime-i tevhid. Tevhid kelimesi, Arapça terkib ile kelime-i tevhid diyoruz. Kelime-i tevhid nedir? Hep beraber okuyalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kelime-i tevhid. Tevhid kelimesi. Tevhid, birlemek demek. Bir olarak düşünmek, birlik içinde. Bir mefhumunun, birlik mefhumunun içinde tasavvur ve tasarruf etmek. Tabi iş Allah-u Teala'ya dayanıyor. Allah-u Teala'yı yeryüzünün yaratıcısı kabul etmekle beraber, yeryüzünün nizamını, düzenini, kanunlarını da koyduğunu kabul etmek. Bir kimse Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor da, Allah yaratıcıdır, yeryüzünü yaratmıştır diyor da, ama yeryüzünde, kendi ülkemizde, kendi bölgemizde, kendi dünyamızda biz insanlar, toplumlar, cemiyetler, hükümetler, devletler, milletler olarak biz nasıl istersek öyle yaşayalım. Allah bizim hayatımız hakkında kanun koymasın. İstediğimiz kadınlarla düşüp kalkalım. Nikah diye bir şey olmasın. Mahrem namahrem diye bir şey olmasın. İstediğimiz kadınlarla tokalaşalım. İstediğimiz kadınlarla şakalaşalım. İstediğimiz umumhaneye gidelim. Allah bu işlere karışmasın, kanun koymasın, hüküm koymasın, haram koymasın. Ama Allah yaratıcı olsun, Allah'ı böyle kabul ederim. Allah dünyaya karışmasın derse, bu adam 1000 sene la ilahe illallah dese bile vallahi kafirdir, billahi kafirdir. Tevhid yok adamda. Tevhid demek, dünyayı yaratan Allah'ın emrinde ve ilahi kanunların, şer'i kanunların içinde düşünmek. Beraber düşüneceksin. Dünyayı Allah yaratmıştır ama, kadınları Allah yaratmıştır ama, erkekleri Allah yaratmıştır ama, kadınlarla erkekler arasındaki münasebetlere Allah karışmasın. başörtüsü olmasın, tesettür olmasın, çağdaş olalım, çağdaş dünyaya göre giyinelim, açık saçık olmak çağdaşlıktır, medeniyettir. Allah bu hususlara karışmasın, Allah'ın hükümleri eskimiştir, geri çağlarda kalmıştır, eski çağlarda kal. Bu kişi ömrü boyunca sabahlara kadar la ilahe illallah diye tesbih çekse, Allah şahittir ki bu adam kafirdir. Tevhid. Burayı bir türlü anlatamıyoruz. Allah-u Teala yarattığı insanları başıboş bırakmamıştır. Nasıl evlenecek? Nasıl aile sahibi olacak? Nasıl devlet kuracak? Devlet, devlet. Nasıl devlet kuracak? Nasıl hükümet kuracak? Kurulan hükümet hangi hükümleri uygulayacak? Vallahi hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Hepsi Kur'an'da var bunların. Canım Kur'an-ı Kerim'de olsun, Allah da bu Kur'an'ın sahibi olsun, dünyanın yaratıcısı olsun ama biz Kur'an'ı sadece okuyalım, ölülerin ruhlarına okuyalım, mezarlara okuyalım, Mevlid gecesinde okuyalım, Kandil gecesinde okuyalım ama bu Kur'an'daki hükümleri tatbik etmeyelim, din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun diyen adam ömrü boyunca la ilahe illallah dese vallahi kafirdir, billahi kafirdir. Kelime-i tevhidin sahibi değildir. Bunu nasıl anlatacağız? Vallahi kahroluyorum. Kahroluyorum. Allah'ı nasıl telakki edeceğiz? Allah inancımız, Allah itikadımız ne bizim ne? Uyuyor mu Kur'an'a? Uyuyor mu Muhammed Mustafa'ya? Uyuyor mu kitaba? Hadise burada. Yeryüzünde ağırlığımızın olmaması vallahi bundan. 500 senelik camiyi sığırlara, öküzlere tapan Hindular Hindistan'da yıkabiliyor ve dünyada tek ses çıkmıyorsa Müslümanların tevhidi yok demektir. Tevhid yok. Yeryüzünde 500 senelik içinde ibadet edilen cami çatır çatır Hindistan'da yıkıldı. Dünya Müslümanlarından tek ses çıkmadı. Niye? Çünkü tevhid yok. Temelde la ilahe illallah kelime-i tevhidi henüz anlaşılmamış, namaz kılanlar anlamamış. Dini yaşayanlar, yaşadığını iddia edenler anlamamış. Tarikatlarda sabaha kadar tevhid çeken, tesbih çeken kardeşlerim anlamamış tevhidi. Ne demek? Bu sebepten dünyada ağırlığımız kalmamıştır. Bu sebepten ben de Müslümanım dedikleri halde Müslümanların haklarını çiğneyenler, Müslümanlara hakaret edenler, Müslümanlara zulmedenler yönetimin başına geçmişler. Yönetim. Her kurumun ve kuruluşun başındaki adama bakın. En mühim makamların, en önemli mevkilerin başındaki adamlara bakın Allah aşkına. Hem de hukukun üstünlüğünü savunan insanlar, hukukun, hukuk dediğimiz insanların arasındaki münasebetleri, insanlarla devletin arasındaki münasebetleri, insanlarla hükümetin arasındaki münasebetleri ayarlayan, uyarlayan, tanzim eden hukuk sisteminin, hukuk nizamının kendi iddialarına göre başında bulunan adamlara bakın, kendi iddia ettikleri hukuku rahatlıkla çiğneyebiliyorlar, kimseden ses yok, çıkıyor. Muhterem kardeşlerim, safları rica edeceğiz yine. Ayakta kalanlar, sağa sola bakanlar var, yer var mı diye. Mümkün olan bütün sıkışıklığı, havanın da soğuk olması, yağış olması dikkate alınarak İyice aradaki boşluğu dolduralım. Benim sülalemde 15 tane, 17 tane hacı var. Bilmem kaçıncı dedem müftüydü, hocaydı gibi sözleri sarf ettikleri halde Müslümanları eziyorlar. Müslümanların haklarını, hürriyetlerini, haysiyetlerini rahatlıkla çiğneyebiliyorlar. Çünkü Müslümanlar tevhidin sahibi değil. La ilahe illallah diyor, manasını bilmiyor. Eşhedü en la ilahe illallah diyor, neye şahitlik ettiğini bilmiyor. Bütün bunlar yeryüzünde nüfusu 1,5 milyara ulaştığı halde yeryüzünün yönetiminde, idaresinde, siyasetinde 1,5 gram ağırlığı yok Müslümanların. Ve adamlar halkı Müslüman olan ülkelerde bile halkı, millet, ahali, halk Müslüman olduğunu söylediği halde yönetimlere bakın, idarelere bakın, hükümetlere bakın, devletlere bakın, hiçbirisi İslam'a itibar etmiyor, itimat etmiyor. Şu anda Mısır'da, zaman zaman duyup dinliyorsunuz, Mısır'da Mısır ordusu, Mısır'daki askeri birlikler sokak sokak dolaşıp şeriat hükümlerinin uygulanmasını isteyen Müslümanları teker teker toplayıp zindanlara dolduruyorlar şu anda. Vallahi böyle. Sırplar İslam'ı istiyorlar diye Bosna'daki Müslümanları kadın, çoluk, çocuk demeden öldürürken Mısır'daki Hüsnü Mübarek adındaki kafiroğlu kafir. O da Allah'ın hükümleri Mısır'a hakim olsun diyen ve bunun için çalışan bütün Müslümanları ev ev Sırplar gibi, aynı Sırp kafirleri gibi ev ev dolaşıp toplayıp zindanlara basıp 24 saat işkence yapıyorlar. Şu anda. Ne olacak peki? Bu alemi İslam dediğimiz var mı yok mu? Varsa varlığı nerede bunun? Yoksa niye alemi İslam deniyor? Hani bunların varlık sebebi? Hani bunların güçleri, enerjileri, kıymetleri, nimetleri? Hiçbir şey yok. Halkı %99 Müslüman olan ülke böyle mi olur? Böyle olması mümkün müdür? En yüksek hukuki bir müessesenin, hukuk müessesesinin başında bulunan zat, din ile devletin ayrılması anlamına gelen ve Kur'an-ı Kerim'e göre mutlak küfür olan, Hazreti Muhammed Mustafa'ya göre küfrü mutlak olan laikliğe inanmayanlar, laikliği kabul etmeyenler insan bile olamaz diyebiliyorsa o ülkede Müslüman yok demektir. Ses çıkmıyorsa, karşılık verilemiyorsa, hiçbir şey olamıyorsa, orada demin dediğim gibi tevhidi kaybetmiş, la ilahe illallah'ın manasını bilmeyen, sadece yığın halinde kalabalıklar vardır. Ehli tevhid yoktur. Böyle gitmesi mümkün değil. Bu halimizle, bu tutumumuzla, bu yapımızla, bu hissiz, sessiz, tepkisiz halimizle cennete gitmeyi ben hayal dahi edemiyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim çok açık ifade ediyor. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden evvelki müminlerin başına gelen eziyetler, ezalar, cefalar, çileler, zahmetler, hicretler, Bedir savaşları, Uhud savaşları sizin de başınıza gelmeden cenneti hayal etmeyin diyor. Hayalinizde bile cennet gezdirmeyin. Tasavvuru bile yasak size. Hiç kimse rahatsız olmayı düşünmüyor. Hiç kimse yerinden kıpırdamıyor, malından olmak istemiyor, mülkünden olmak istemiyor, canından zaten hiç olmak istemiyor. Keyfinden, rahatından olmak istemiyor, hem de cennete gitmek istiyor. İşte ayet bunu yasaklıyor. Bu nasıl memleket? En yüksek makamlara, mevkilere gelenler korkunç dalalet içinde, küfür içinde, isyan içinde. Özel televizyon ekiplerinin, özel televizyon programlarının halini, hadisesini görmüyor musunuz? Durmadan, durmadan ve durmak bilmeden Müslüman patentli ama gerçekte İslam'ın ne olduğunu bilmeyen milyonlarca bu insanların hakları çiğneniyor, verdikleri vergiler hazinede yağma ediliyor, dolandırılıyor, emlak bankası kanalıyla, bilmem ne kanalıyla korkunç milyarlar, trilyonlar dolandırılıyor ve milletin hiçbir şeyden haberi yok, tepkisi yok, tesiri yok, cevabı yok, karşılığı yok. Hiçbir şey olmuyor. Bu durumda, bu ortamda daha doğrusu nasıl cennet arzu ediliyor, nasıl cennet hayal ediliyor ben de bunu anlamıyorum. Buna imkan ve ihtimal yok. Ve dünya nimetleri, dünyanın en tabii olan nimetlerini düşünün yani et yemek, normal et, Allah-u Teala'nın dört bacaklı yarattığı bu hayvanların etinden, sütünden, derisinden, yününden istifade etmekte hanginiz cesaret edebiliyorsunuz? Hangi Müslüman topluluk rahat rahat Amerikan insanı gibi, Fransız insanı gibi, İngiliz insanı gibi bu etlerden, sütlerden, nimetlerden rahat rahat nasıl, ne kadar istifade ediyorsunuz? Allah-u Teala bütün bu nimetleri insanlara, müminlere, Müslümanlara, Allah'ın adaletini, faziletini dağıtacak insanlara tahsis ettiği, taksim ettiği halde bu taksimattan bize düşen pay ne? Müminlerin istifadesi ne? Müslümanların kullanabilme derecesi ne? Bu nimetlerden ne kadar faydalanıyorsunuz? Men harreme, kim haram etmiş Müslümanlara bunları? Bu nimetlerden, bu imkanlardan faydalanmak hususunda niye bu kadar korkunç uçurumlar var? Bütün bunları düşünmedikçe yeryüzünde adaleti, ilahi nizamı, ilahi adaleti temin etmedikçe, tesis etmedikçe bizim cennet hayalimiz daha bizi bir zaman oyalayacak ve Allah korusun daha büyük belaların, faciaların, felaketlerin gelmesine sebep olabilir diye korkuyoruz. Düşünün yani şu burnumuzun dibinde sayılır Yugoslavya'da, Balkanlardaki hadise nedir Allah aşkına? Uykularımız kaçtı, huzurumuz olduğu gibi elimizden alındı. Bu ortamda 65 bin kadının ırzına geçilmiş, 35 bin kadın hamile bırakılmış, binlerce çocuk gırtlağından kesilmiş, sağlam bir tane cami kalmamış, hepsi tahrip edilmiş. Alemi İslam'ın sessizliğine bakın, alemi İslam'ın vicdansızlığına bakın, alemi İslam'ın şerefsizliğine bakın. Suudi Arabistan'ın rezaletine bakın. İslam dünyasının alçaklığına bakın. Kimse çıkmıyor. Kimse varlık göstermiyor. Vallahi aynı bu çizginin, bu dehşetin içerisinde rahatlıkla görür gibiyim ki aynı vahşet, aynı dehşet Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye de saldırılsa, orada da aynı katliamlar, aynı tahribatlar, camiler, minareler, türbeler yıkılmaya çalışılsa, yine alemi İslam'dan ses çıkmayacak, çıkmayacak. Böyle bir umutsuzluk geliyor insana. Böyle bir korku, böyle bir endişe geliyor insana. Efendiler, ta Hindistan'da gördüğünüz gibi adamlar 500 yıllık tarihin en müstesna, en sanat eseri, en kıymetli ibadethaneyi, camiyi bir anda yerle bir edip yıktılar. Ve dünya Müslümanları bir tek tepki dahi göstermedi. Araştırdım ben, Hindistan Büyükelçiliğine, Hindistan Ankara'da Hindistan'ın Büyükelçiliği var, konsolosluk var, Hindistan konsolosluğu. Hindistan elçiliği var, oraya bile hiçbir şekilde Müslümanlar gerek yazılı gerek sözlü hiçbir tepkide bulunmamışlar, hiçbir telin telgrafı çekmemişler. Bilmiyor ki kimin ne yaptığını, kimin nerede olduğunu, kimin ne işlemiş. Müslümanlar tamamen günlük meselelerle meşgul, günlük maişetiyle, günlük dertleriyle, çekleriyle, senetleriyle, oğluyla, kızıyla uğraşa uğraşa dininin azameti yok olmuş gidiyor. Davası, dini, ilahi emanet, İslami emanet, Muhammedi emanet elinden alınmış, evinden atılmış, ülkeden çıkartılmış, hiçbir şeyin farkında değil. Bakın mesela bir Regaib Kandili yaklaşıyor. Üç ayların habercisi. Üç ayların habercisi Regaib Kandili yaklaşıyor. Bir de yılbaşı belası yaklaşıyor. %99'u Müslüman olan ülke hangisine daha çok hazırlanıyor? Buyurun. Hadi bakın halimize. Birisi Regaib gecesi, birisi de yılbaşı gecesi. Devlet hangisine hazırlanıyor? Ülke hangisine? Ona göre verin notunuzu, puanınızı. Niye belalar yağmasın başınıza? Niye musibetler yağmasın başınıza? Regaib gecesine rağbet etmeyip de yılbaşı gecesine rağbet edenlerin başına niye sırtlar, niye vahşiler, niye belalar yağmasın? Allah-u Teala fezkürûni ezkürküm diyor Kur'an'da. Siz beni anın, beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Siz beni istediğim noktaya getirin. Siz benim kitabımı, siz benim Kur'an'ımı, siz benim ahkamımı hayatınıza hakim kılın ki ben de sizi dünyaya hakim kılayım. Ayetin manası budur. Fezkürûni ezkürküm. Beni zikredin demek, benim zikrim olan kitabımı, Kur'an'ımı, ahkamımı ülkenize, bölgenize, dünyanıza hakim kılın ki ben de sizi hayata hakim kılayım, sizi kimseye ezdirmeyeyim. Fezkürûni ezkürküm. Veşkürûni ve lâ tekfurûn. Bana şükredin. Bana şükredin. Bütün bu hususlarda halimiz meydandayken isteyecek neyimiz kalmıştır. Ama ne yapıyoruz? Yine içimizde belki iyiler vardır düşüncesiyle. İçimizde iyiler yoksa basıp geçtiğimiz toprağın altında iyi insanlar, toprağın altında şehitler vardır diye yine Rabbimize yalvarmaktan geri kalmayacağız. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, işte tevhid itikadının, tevhid imanının henüz İslam aleminde anlaşılmamış, yerleşilmemiş, hazmedilmemiş olmasından dolayı kitaplı kitapsız bütün kafirler İslam alemine saldırmaya başlamışlardır. Bakınız yani tarihte akşam da hiç uyku tutmadı. Ta 3'e 4'e kadar kitapları karıştırdım. İslam tarihinde hiçbir devirde Müslümanlar bugünkü kadar sahipsiz kalmamıştı. Hiçbir devirde Müslümanlar yeryüzünde bu kadar dağınık hale gelmemişti. Camilerden Bosna'ya, Bosnalı Müslümanlara yardım olarak topladığımız 12 milyar Türk lirası hala o zavallı insanlara vallahi ulaşmamıştır şu ana kadar. Faize vermişler, bekletiyorlar. Adamlar kan kaybediyor, kan kaybeden hastana gönderilmesi gereken kan hala bekletiliyor. Niye? Kime vereceksin? Nasıl vereceksin? Kimlere? Kimsenin sistemi, yolu, mümessili belli değil. Alemi İslam bugünkü kadar sefil olmamıştı. Alemi İslam bugünkü kadar alçalmamıştı. Alemi İslam bugünkü kadar sahipsiz ve başsız kalmamıştı. Alemi İslam bugünkü kadar zalimlerin, kafirlerin hücumuna uğramamıştı. Alemi İslam, İslam tarihinde Müslümanlar bu kadar zalimlerin ve diktatörlerin idaresi altında kalmamıştı. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar halkı Müslüman, ahalisi, milleti, toplumu, insanı Müslüman olan bir ülkede idareci, bilmem kurumların başındaki insanlar, başkanlar, başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri nasıl Müslümanlara karşı bu kadar pervasız olabilir? Nasıl Müslümanların inancını, itikadını hafif görebilir, hakaret altına alabilir? Nasıl düşünebilirsiniz? Hiçbir devirde böyle olmamıştır. Bakın mesela, bir hukuk kurumunun başında bulunan zat aynen şöyle söylüyor. Bir hukuk kurumunun, en yüksek hukuk kurumunun başındaki zat aynen şöyle söylüyor. Gazetede kaç gündür yayınlanıyor, konuşmaları, tavırları yayınlanıyor ve büyük tepkilerle devam ediyor. Oradan okuyorum, gazeteden okuyorum. Vallahi aynen şöyle söylemiş. İslamiyet diye bu çağa uymayan, teknolojik gelişmeleri, aklı ve bilimi reddeden hayat biçimlerinin insanlıkla ilgisi yoktur. İslam'ın insanlıkla alakası yoktur. Aynen. Ve bu zatın doğduğu memleket olan, doğup büyüdüğü memleketin belediye başkanı aynen şunu söylüyor. Bu zatın doğduğu bölgenin, doğduğu beldenin belediye başkanı. Hemşerimiz diye bir gün bu zata bayram tebriki gönderdim. Aynen gazetede. Bayram tebriki gönderdim. Tebrikte belediye başkanı olarak, o da hemşerimizdir diye tebrik göndermiş. Tebrikte bayramın hayır ve iyilikler getirmesini Cenab-ı Allah'tan dilerim şeklinde bir ifade kullanmıştım. Bu tebrikten 4-5 ay sonra bir gün Ankara'ya yolum düştü. Kendisini ziyarete gittim. Daha kapıda beni görür görmez, sen ne hakla bana Allah'tan bahseden tebrik gönderiyorsun? Benim gibi birine yapılacak en büyük hakaret budur diyerek beni kapıdan resmen kovdu diyor. Belediye başkanı mı söylüyor? Halkı %99 Müslümanmış bu ülkenin. Ben ona değil baştakilere bakarım. Bu nasıl halkı %99 Müslüman ülke ki böyle kişiler işin başına geçiyor? Nasıl geçiyor? Bütün bunları düşünmek, bütün bunları tefekkür etmek müminin vazifesi değil mi? Geçenlerde imar kanunu ile ilgili bir konuyu araştırırken orada bu zata ait bir muhalefet şerhine rastladık diyor. Kamuya ayrılacak yerler sayılırken park, okul, cami, hastane, otopark şeklinde sayılıyor. Bu zat derhal kanuna muhalefet ediyor, düşmanlığı cami kelimesine. Bu konu için sayfalarca muhalefet şerhi yazmış. Sığındığı kavram tahmin edeceğiniz gibi laiklik. Nasıl olurmuş da laik bir ülkede belli bir dine ait cami zikredilirmiş, nasıl cami yapılırmış? Laik devlet nasıl bunu kabul edermiş? Bunun yerine tapınak demek lazımmış. Tapınak, cami diyemesin diyor, laik devlette cami olmaz. Bakın yani şu hal, şu keyfiyet, şu vaziyet, şu tutum, şu durum. Eğer şu camiye gelen ve şurada bizi dinleyen, namaz kılacak olan, tesbih çekip de buradan gidecek olan siz Müslüman kardeşlerimi eğer rahatsız etmiyorsa ben sizi mümin kabul etmiyorum. Rahatsız etmiyorsa yani. Şu adamlar, şu başkanlar, şu kişiler, şu yayınlar, şu konuşmalar, şu memleketin hali, şu Bosna'nın hali, Somali'nin hali, kafir Amerika'nın tavrı, tutumu, işgali, isyanı, eğer sizi akşam evinize gittiğiniz zaman sanki çok mühim bir şeyinizi kaybetmişsiniz gibi sizi rahatsız etmiyorsa müminim demeyin Allah aşkına, Müslümanım demeyin. Böyle olmaz. Bu anlayışla, bu halle gidemeyiz hiçbir yere. Ne cennete, ne cemalullah'a gidemeyiz. Kendimize çeki düzen vermeliyiz. Ya hakkıyla Müslüman olmak yahut da bu belalara muhatap olmaktan başka çaremiz kalmamıştır. Hakkıyla kelime-i tevhidi özümlememiz lazım. Din ile devletin ayrılması vallahi mümkün değil Kur'an-ı Kerim'e göre, billahi mümkün değil Hazreti Muhammed'e göre. Gelin bu belayı, gelin bu batılı, gelin bu küfür felsefesini anlayın Müslümanlar, anlayın Allah aşkına. Yoksa bütünleşemeyeceğiz. Yoksa kardeş olamayacağız. Yoksa kafirlere karşı koyamayacağız. Yoksa ırzımız ve namusumuz çiğnenmeye devam edecek. Bosna'da vaki olan musibetler, Bosna'da cereyan eden vahşetler, cinayetler İstanbul'da da meydana gelirse Amerika'dan ses çıkmayacaktır. Allah'a yeminle söylüyorum. Akan kan Müslümanın kan olduktan sonra, yıkılan ibadethaneler Müslümanların olduktan sonra kimseden en ufak bir küfür dünyasından yardım göremeyeceksin. Zaten insan demiyorlar. Baksana en yüksek mahkemenin başındaki adam layık olmayan insan bile olamaz dedikten sonra sırtlar niye oradaki insanları kesmesin? İnsan gözüne bakmıyorlar ki. Müslümanlara insan gözüyle bakmıyor, resmen adam açıklama yapıyor. İnsan olmadıktan sonra tamam böcekleri gibi hepsini öldürmek caizdir diyor. Bu anlayış hakim olursa senin ırzın, namusun, hayatın, haysiyetin, hürriyetin korunabilir mi Müslüman? Onun için Cenab-ı Hakk'ın bütün bu hitaplarına muhatap olarak, tekliflerine mükellef olarak bu hususları bizzat vicdanımızda hissedip hayatımızda uygulamak zorundayız. İnşallahu Teala Regaib gecesinde, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan akşam, önümüzdeki hafta Regaib gecesi olacak. Arkadaşlarımız bahusus bu şu anda içinde namaz kıldığımız Akşemseddin Camii Şerifi'nin yetkilileri, kardeşlerimiz, idarecileri Regaib gecesini burada tertiplemeyi düşündüler. Ama sonra müftülükte müzakere ettik, istişare ettik. Gecenin saat 1'ine ve 2'sine kadar devam edecek o gece. Gece 2'ye kadar. Saat 2'den sonra gece buradan çıkan Müslümanlar vasıta bulamayacak. Ne otobüs var, ne minibüs var, ne bir şey var. Perişan olurlar. Mevsimde kış, soğuk, çamur, yağmur, zahmet olur, perişan olurlar diye buradan vazgeçildi. Ve inşallah İmam-ı Azam Camisi'nde, hem İmam-ı Azam Camisi'nde hem büyük santral camisi var, merkez camisi, orada düzenlenecek. Bir de eğer muvaffak olunursa şu Modoka'daki inşaat halindeki camide tertip edilecek. Ben hepsinde de bulunmaya çalışacağım. Bir saat orada, bir saat orada, gece saat 2'ye 3'e kadar belki bu mübarek kandili, Regaib kandilini ihya etmeye çalışacağız. Meselelerimizi, mevzularımızı, dertlerimizi, davalarımızı bu mübarek gecede inşallah daha geniş konuşacağız. Allah-u Teala gayretimizi artırsın inşallah. Ondan sonra da bildiğiniz gibi yılbaşı belası yaklaşıyor. Bakın daha büyük rezaletler hazırlanıyor, felaketler hazırlanıyor. Bosna'da gürül gürül kan akarken, gözyaşı akarken onlar o gece şarap içecekler ve şimdi şarapları hazırlıyorlar. Bütün bu dertlerimizi konuşmak zorundayız ve bu günleri daha hassas geçirmek durumundayız. Regaib gecesinde İmam-ı Azam Camisi'nde, Santral Camisi'nde ve Modoko Habibi Neccar Camisi'nde buluşmak üzere Allah-u Teala rahmetine, rızasına cümlemizi